Jó napot, itt a Hargita, a községházáról, a Balanyi Hargita. A Mónika elküldte, a Csipa Mónika elküldte maga a telefonszámát én nekem, hogy maga is jönne oda a vacsorára ki, még erre a BMS, oda föl a művésztelepre. Igen, igen. És akkor mondta, hogy akkor el kellene magát vinni. Igen. Igen, és hol vegyem fel? Én azt hittem, maga merre lakik. Én fönt ott a Moravszkába, ott az Inománggal szembe. Akkor az egész Amára van. Én meg itt lakok lent a Skadárszkába. Skadárszkába? Uh-huh. Az amikor Mityunovó felé, mikor én az utolsó utca. Akkor menj ebbe a Gomexig? Gomexig? Hát... Vagy ott a vasút felé lakik, nem? Igen, hát a vasúton túl. Én vasúton túl? Ott, vagy van ott a Kis Ferenc utca Amára van, ugye arra? Igen, csak még, még lejjebb egy kicsit. Még lejjebb ott egész, ott a Mityunovó előtt, ugye? Igen. Igen. Akkor, hát az a vasút így elbír jönni. Ott a Robi Pinkni álljak meg? Ha lehet ott is. Ott az, jó hány órakor? Hát, mikor megyünk? Hát fél hét, már meg a Bojtos Tündét is felveszem. Igen. Azt nem tudom, hogy oda mindegy, majd megtudom. Ott lakik a hogy hiába, abba. Melyik épületben? Ott ahol szokott jönni az a kutyaorvos, az állatorvos. Ott az ja, van. Tudom. Ott a bejáratnál, az mellett. Uh-huh. Jó, hát akkor én megyek ide a felső a Robi Pékhöz. Ott a Robi Pékhöz. Jó lesz úgy? Hát úgy fél hét felé, ja, oké. Okay. Jó, rendben. Akkor jó, rendben, oké. Köszönöm, viszont. Jó, ismét, köszönöm, viszont.